Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Хутка будзе адзначацца 200-годдзе вайны 1812 году, якая для нас была, як вядома, не такой, як для Расіі. Скажыце, калі ласка, наколькі рэальным сталася аднаўленне вялікага княства літоўскага пад эгідаю Напалеона? Казімір, настаўнік гісторыі. Удзячны вам за гэтае пытанне, бо яно ўжо не першы год выклікае дыскусіі на самых розных узроўнях. Тая вайна ў нашай гісторыі насамрэч мела кардынальна іншы характар, чым ва ўсходніх суседзяў. Для Літвы Беларусі, што зусім недаўна патрапіла ў расейскую турму народаў, яна не была айчынную. Аднак гэтая дадзеная царская гістарыяграфія значэння дагэтуль тыражуецца беларускімі падручнікамі і энцыклапедыямі. На жаль, прысутнае яно нават у энцыклапедыі гісторыі Беларусі. Не толькі эліта, але і шырокія колы жыхарства былых земляў вялікага княства звязвалі з паходам Напалеона надзеі на адраджэнне дзяржавы. Сяляне спадзяваліся на вызваленне ад прыгону. Ужо праз 4 дні пасля пачатку баявых дзеянняў французаў радасна вітала Вільня. Першы пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў колішнюю сталіцу ўвайшоў уланскі полк князя Дамініка Радзівіла. Намер запісацца ў вялікую армію Бонапарта выказалі амаль усе студэнты Віленскага універсітэту і сотні месцячаў. У Менску ўрачыста сустракалі маршала Даву. У Магілеве Напалеону прысягнуў праваслаўны епіскап Варла. У Віцебску адбылася трагікамічная гісторыя. Ключы ад гораду французскаму імператору перадала дваранская дэпутацыя, ачоленая адстаўным армейскім брыгадзірам і былым кацярынінскім фаварытам графам Храпавіцкім. Ягоная жонка ўвесь дзень стаяла на парозе дому, частуючы афіцэраў і жаўнераў віном. Праз 3 дні граф, ці то ад празмернай радасці, ці то ад старэчай рэўнасці, звіхнуўся з розуму. Да жніўня вялікая армія заняла амаль увесь беларускі абшар, які афіцыйна называўся вызваленым ад расейскага прыгнёту. Напалеон абвясціў пра аднаўленне вялікага княства літоўскага са сталіцай у Вільні. Яго тэрыторыя складалася з гарадзенскай, віленскай, менскай губерніў і беластоцкай вобласці, перамінаваных у дэпартаменты. Ваенная ўлада ў княстве належала генерал-губернатору, цывільная часоваму ўраду. У яго структуры было 7 камітэтаў – харчавання і магазінаў, паліцыі, фінансаў, вайсковы, судовы, унутраных справаў, народныя светы і рэлігіі. Камітэты ўзначалілі вядомыя ў краі дзеячы. Былы літоўскі маршалак Станіслаў Солтан, граф Язэп Сіракоўскі, князь Александр Сапега, рэктар Віленскага ўніверсітэту Ян Снядэцкі. Дзеля падтрымання ў краіне парадку фармаваліся аддзелы нацыянальнай гвардыі і жандармерыі, а затым пачалося стварэнне ўзброеных сілаў княства. Шляхцічы добраахвотнікі склалі ў імператарскай гвардыі цэлы кавалерыйскі полк. Паспяхова дзейнічаў эскадрон выведнікаў з беларускіх татараў. У некаторых гісторыкаў існуе меркаванне, што на выпадак палітычнага гандлю з Расіяй Бонапарт меў намер стварыць у прыдзвінні і Паднепроўі яшчэ адну падуладную яму дзяржаву пад назовам Беларусь. Аднак рэальнае адраджэнне княства валадара Еўропы цікавіла мала. Ён выкарыстоўваў патрыятычныя настроі ў сваіх мэтах. Назавем рэчы сапраўднымі імёнамі. Часовы ўрад быў марянеткавы. Ён не меў права прымаць пастанову без згоды французскага камісара і мусіў займацца ў першую чаргу зборам падаткаў для вялікай арміі. За абіцанне вярнуць дзяржаўнасць імператар вымагаў 100-тысячнага войска і велічэзных паставак фуражу і харчу. У жніўні Напалеон падпісаў указ, паводле якога беларускія губерні павінны былі даць 528 тысяч тонаў збожжа, 100 тысяч тонаў аўса і 53 тысячы каровоў. Гэта пагражала краіне голадам. Настроі ў грамадстве мяняліся. З часовага ўраду выйшаў недаўній заўзяты бонапартыст Александр Сапега, які не раз выконваў асабістыя даручэнні французскага імператара. Дачакаўшыся не скасавання прыгоннага права, а рэквізіцыі і рабункаў сяляне стваралі партызанскія аддзелы. Далейшыя падзеі добра вядомыя. Ліцвінскія палкі, у якіх налічвалася 25 тысяч нашых суайчыннікаў, з баямі адступалі разам з вялікай арміяй праз Польшчу, Нямеччу да самай Францыі. Забітымі і палоннымі яны страцілі пераважную большасць жаўнераў і афіцэраў. Тыя гінулі не за свае інтарэсы. За чужую айчыну склалі галовы і дзясяткі тысяч ліцвінаў, што служылі ў расейскім войску. на початку войны их было 130 тысяч. Братов примусили биться с братами, и война набыла рысы громадянской. Часовый урад князства покинул родиму. 4 ягоные поседжения отбылись в Варшаве, 8 у Кракове, 3 у Дрездене. Там у липені 1813 года министры собрались опошний раз. Але идея отраджения князства не загинула. Она натхняла удельников вызвольных повстанья 19-го стагоддзя. Дзеючы наше адраджэння, браты Луцкевічы ў 1915-м сталі ініцыятарамі стварэння канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага. У сярэдзіне 1990-х гадоў, упершыню прыляцеўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, у карце прыбыцця я адважна пазначыў родную краіну як ВКЛ. І праз два тыдні вярнуўся дадому зусім не таму, што мяне дэпартавалі.